razem 500 osób, no to powinno być zbadane. Mam nadzieję, że dzisiejsza wizyta prezydenta Bidena, rozmowy z premierem Netanyahu, takie bardzo stanowcze, zdecydują o tym, że owszem, z terrorystami trzeba sobie poradzić, natomiast no, nie mogą przy tym ginąć cywile i również Izrael musi to nie tylko analizować na poziomie politycznym, bo pewnie musi w jakiś sposób odpowiedzieć. Premier Netanyahu ma na pewno taki wizerunkowy problem, bo źle ocenił to zagrożenie w zasadzie. No, Izrael okazałby się kompletnie nieprzygotowany mimo tej słynnej tarczy. No, szkody w ludziach, porwane osoby są po prostu trudne dla Izraela. Powoli musimy kończyć naszą rozmowę. Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego, Europejska Partia Ludowa PSL, były marszałek województwa świętokrzyskiego, jeden z niewielu ludzi, któremu udało się stworzyć koalicję PiS-u z Platformą i z PSL-em dosyć skutecznie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 października, minuta po dziewiątej. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Kandydatem Zjednoczonej Prawicy na premiera będzie prawdopodobnie Mateusz Morawiecki, powiedział w Polskim Radiu poseł PiS Marek Ast. Polskie Stronnictwo Ludowe nie podejmie współpracy koalicyjnej z PiS-em, mówił w Trójce eurodeputowany PSL-u Adam Jarubas. Izrael nie przyznaje się do zbombardowania szpitala w Gazie. Za zamach miałoby być odpowiedzialne ugrupowanie dżihad. Kandydatem Zjednoczonej Prawicy na premiera będzie prawdopodobnie Mateusz Morawiecki. Jak mówił w Polskim Radiu 24 poseł PiS Marek Ast, stoi on na czele rządu i osiąga znakomite rezultaty. Zostawia państwo w dobrym stanie. W dobrym stanie jest gospodarka. Mamy rekordowo niskie bezrobocie. Więc no, ja nie widzę tutaj powodów, dla których Prawo i Sprawiedliwość nie miałoby wskazać panu prezydentowi właśnie Mateusza Morawieckiego. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta mówią, że zgodnie z tradycją prezydent powierza misję utworzenia rządu ugrupowaniu, które wygrało wybory parlamentarne. Polskie Stronnictwo Ludowe nie podejmie współpracy koalicyjnej z PiS-em, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia eurodeputowany PSL-u Adam Jarubas. Rozpoczną się te konsultacje po stronie opozycyjnej. Jedno, co mogę autorytatywnie powiedzieć, to na pewno PSL nie da się skusić na te propozycje, które słyszymy ze strony PiS-u, niektóre już rzekomo informacje potwierdzające taką naszą zgodę. Otóż chcę powiedzieć, nie ma, nie było, nie będzie koalicji z PiS-em. Jak ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza, PiS zdobył 194 mandaty, a trzy partie opozycji 248. Najbliższe dwa lata w polskiej polityce do wyborów prezydenckich będą przypominać wojnę pozycyjną, powiedział w Polskim Radiu 24 Andrzej Anusz z Instytutu Pileckiego. Jak mówił ekspert, chodzi o relacje między potencjalnym rządem koalicji opozycyjnej a prezydentem Andrzejem Dudą. To będzie bardzo trudna koalicja. To jest koalicja, która nie ma większości, żeby odrzucać weto pana prezydenta. Tutaj trzeba powiedzieć jasno o roli pana prezydenta Andrzeja Dudy, który swoim wetem i też no, wywodzi się z obozu politycznego, który wygrał wybory, prawdopodobnie nie utworzy rządu, natomiast jest bardzo mocną opozycją, prawda, dysponuje prawie 200 mandatami w Sejmie. Także myślę, że przez najbliższe dwa lata do wyborów prezydenckich czeka nas taka swoista twarda wojna pozycyjna. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta informują, że zgodnie z tradycją prezydent powierza misję utworzenia rządu wygranemu ugrupowaniu. Izrael nie przyznaje się do zbombardowania szpitala w północnej Gazie. Wczoraj wieczorem pociski spadły na budynek, w którym schroniły się tysiące cywilów. Według palestyńskich władz zginęło co najmniej 500 osób. Izraelska armia poinformowała w komunikacie, że nie zbombardowała szpitala, co miało zostać potwierdzone w analizie danych wojskowych. Przedstawiciele wojska przypuszczają, że do tragedii doprowadziły pociski wystrzelone z Gazy przez bojowników palestyńskiego islamskiego dżihadu. W prowadzonym przez baptystów szpitalu doszło do eksplozji i ogromnego pożaru. Palestyńskie władze informują, że nie żyje co najmniej 500 osób. W budynku byli nie tylko ranni, ale także cywile, którzy uciekli z domów i chronili się przed bombardowaniami. Zaraz po tragedii doszło do masowych demonstracji na zachodnim brzegu oraz w kilku innych miejscach na Bliskim Wschodzie. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas ogłosił trzydniową żałobę narodową. Kraje arabskie, takie jak Katar, Jordania czy Turcja, potępiły Izrael za bombardowanie. Słowa potępienia, choć bez wskazania sprawcy, popłynęły też z Kanady, Egiptu oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W reakcji na wydarzenia w Gazie Jordania odwołała szczyt z udziałem przedstawicieli krajów arabskich. Miał na niego przelecieć prezydent USA Joe Biden, który jest w drodze na Bliski Wschód. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus zakończy świętowanie swojego 55-lecia koncertem w Warszawie. Odbędzie się on dziś wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, mówi Agnieszka Duczmal, założycielka i szefowa orkiestry. Usłyszymy fantastycznych muzyków, skrzypka Jakuba Jakowicza, wiolonczelistkę Karolinę Jaroszewską i pianistę Georgisa Osokinsa. Serdecznie Państwa zapraszam na ten koncert, bo program jest wspaniały, wykonawcy frapujący, fantastyczni i będziemy mogli według mojego przekonania cieszyć się naprawdę przepiękną muzyką. Początek koncertu o 19.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko na północy przelotne opady deszczu, lokalnie mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 11 w centrum, do 13 nad morzem. Wiatr będzie słaby tylko na północnym wschodzie i nad morzem porywisty, do 50 km na godzinę, zachodni. Ludzie podróżując od stuleci po świecie bardzo dobrze zbadali przyrodę, ale nadal odkrywane są nowe gatunki. O jednym z takich odkryć Państwu opowiemy na początku naszego spotkania. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego odkryli nowy gatunek motyla. Jak to się stało, że motyl do tej pory nie został zauważony? O tym opowie nasz gość, ale zajmiemy się też tematem zmieniającej się motoryzacji. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Long way on. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know what no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for a runaway train. And everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow I just at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with.

Dzień dobry. Jak to się stało, że ten motyl do tej pory umykał uwadze naukowców? No i też pytanie, jaka jest procedura, jeśli chodzi o nowy gatunek? Bo motyl co do zasady, jaki jest, każdy widzi, a tutaj nagle nowy gatunek. Cały problem polega na tym, gdzie ten motyl żyje, ponieważ kilkanaście osobników należących do tego gatunku zostało odkrytych w czasie takiej bardzo trudnej wyprawy w Andy peruwiańskie i ten gatunek akurat lata bardzo wysoko w Andach, powyżej granicy lasu albo na granicy lasu, to jest wysokość około 3,5 tysiąca metrów. No i jak należy się spodziewać, do takiego miejsca po prostu nie ma drogi. Wobec tego trzeba użyć w tym przypadku akurat helikoptera, trzeba było użyć helikoptera, żeby dostać się w to miejsce. To była dosyć spora wyprawa i takim specjalnym helikopterem, który mógł zabrać odpowiednią liczbę osób i tak wysoko wylecieć, cała grupa badaczy udała się właśnie w ten obszar Andów, który do tej pory nie był eksplorowany. No właśnie, bo to dreszczyk emocji także, bo na tej wysokości już jest rzadsze powietrze, to musi być specjalny helikopter i także, tak jak pan wspomniał, odpowiedni ładunek, czyli nie można zabrać wielu badaczy, tylko jakąś mniejszą grupę ekspedycyjną. No generalnie, ponieważ helikopter był wypożyczony z armii peruwiańskiej, bo tylko oni posiadają taki sprzęt, który tak wysoko potrafi lecieć. Wobec tego poleciało 5 lub 6 badaczy, kilku żołnierzy do ochrony, którzy się zaangażowali również w prace badawcze na tej wysokości. No i w ten sposób udało się pozyskać właśnie te okazy, ale również wiele innych, które również czekają na opisanie, ponieważ no, w takim miejscu, w którym nikt jeszcze wcześniej nie był, zawsze jest coś nowego do odkrycia. Jak ten motyl wygląda? To jest całkiem spory motyl, jak na przedstawiciela tego rodzaju, ponieważ sam rodzaj Catasticta jest dosyć liczny gatunkowo w Andach, około 105 odpisanych gatunków do tej pory. Ma rozpiętość skrzydeł około 6 cm. Podstawowym kolorem jest żółty i czarny, dlatego jest też dedykowany Mikołajowi Kopernikowi właśnie ze względu na ten kolor żółty, kolor słońca i czerń kosmosu. Wzór to jest taki właśnie krateczka z kilkoma przepaskami, centrum skrzydeł mocno żółte, u samiczki jeszcze dodatkowo wpadające w taki pomarańcz. Z jakimi problemami zmaga się ten obszar? Pan wspomniał, że to duża wysokość. Andy być może kryją jeszcze wiele gatunków do odkrycia. Pytanie, czy to nie jest tak jak w pozostałych częściach świata, że nie będziemy mieli być może szansy ze względu na działalność człowieka na odkrycie pewnych nowych gatunków zwierząt albo roślin? Tak, to niestety jest ciągle wyścig z czasem, ponieważ to środowisko andyjskie, lasy chmurne, bo tak nazywają się te zbiorowiska, które tam występują, są pod ogromną presją antropogeniczną i tak naprawdę pojawienie się jakiejś drogi w danym obszarze powoduje, że natychmiast rozpoczyna się kolonizacja tych obszarów. No, lokalne prawo pozwala na zajmowanie takiego dzikiego obszaru, wycięcia tego lasu, założenie tam pastwisk, pól. Jesteśmy w tropikach, wobec tego taka gospodarka nie pozwala na zbyt długie użytkowanie tego obszaru. Wobec tego trzeba wycinać kolejne obszary lasu. No i w ten sposób dochodzi bardzo szybko do degradacji tego środowiska, a niestety to środowisko nie odtwarza się zbyt szybko. No i powstają takie ruderalne, porośnięte bambusami środowiska, no, których już niestety, ale tej pierwotnej różnorodności nie możemy obserwować. Panie doktorze, tak na koniec i krótko. I jaki jest potencjał tego miejsca? Bo być może to jest jeszcze jeden z wielu gatunków do odkrycia. Słyszałem, że tam jeszcze sporo jest takich tak zwanych motyli nocnych, czyli ciem, które nie zostały nigdy opisane przez naukowców. To jest praktycznie biała plama, jeśli chodzi o badanie w ogóle owadów, ale całej grupy innych organizmów. My z praktyki wiemy, że czasami z niektórych grup organizmów, nawet 95% materiału, który zostanie pozyskany w takim środowisku, to są nowe gatunki do opisania. Także nie wiemy praktycznie nic o różnorodności tego miejsca, a już nie mówię w ogóle o jakichś relacjach pomiędzy tymi gatunkami, o ekologii tych gatunków, o stadiach rozwojowych. Jest tam bardzo, bardzo wiele do zrobienia. Nowy gatunek motyla, odkryty we współpracy także z naukowcami z innych krajów. Tym razem o tym odkryciu poinformowali naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nazywa się Catastycta copernicus, a o tym pięknym motylu opowiadał dr Rafał Garlacz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Nie zostawiam nic na później, więc patrz, słone ognie w nocy.

Ja zaufałam PZU. Polecam. Iga Świątek. Sprawdź u agenta w oddziale na mojePZU.pl lub zadzwoń pod 600-600-601. Koszt zgodny z taryfą operatora. Materiał PZU SA. Szczegółowe informacje, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto na PZU.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię? Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka. Obiecuję. Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do godziny 10. Na audycję zaprasza sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. W Trójce informator ekonomiczny w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Niecodzienne zawody zyskują na popularności. Młodzi ludzie chcą być dziś lekarzami, adwokatami lub programistami, ale wyjście poza utarte szlaki może się opłacić, mówi Monika Banyś z Personel Service. Osoby, które nurkują w wodnych otchłaniach, czasem nawet ryzykują swoje życie w sztormach albo pływają w syrenich ogonach, mogą na pewno powiedzieć, że mają ciekawe prace, ale też dobre zarobki. Podwodni spawacze, poławiacze krabów, tanatokosmetolodzy czy profesjonalni przytulacze to osoby, które na pewno mają ciekawe życie zawodowe i mają też dochody, o których niektórzy mogą tylko pomarzyć, dlatego że pensje przekraczają 10 tysięcy złotych. Spawacz podwodny może zarobić nawet od 13 do 17 tysięcy złotych, a ponieważ w Polsce to nadal niszowe zajęcie, wielu kandydatów szuka pracy za granicą i przykładowo w Stanach Zjednoczonych stawki dziennego wynagrodzenia sięgają nawet $1000 brutto. Poławiacz krabów może liczyć na mniej więcej 20 tysięcy i tu uwaga euro. Na pewno każdy z nas zna też bajkę o małej syrence lub słyszał historię o stworzeniach mieszkających w morzach i oceanach. Okazuje się, że mermaiding to nie tylko fantazja. Profesjonalne syreny są zatrudniane w parkach wodnych, na imprezach dla dzieci, jako atrakcja dla dorosłych. I tutaj wynagrodzenie takiej doświadczonej Arielki też może być bardzo dobre, bo to nawet 240 euro brutto za godzinę pracy. Czasem warto podążać za swoją pasją albo szukać niszy, bo to ryzyko może się opłacić. Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną po danych OPKB Chin, lepszych od oczekiwań analityków. Produkt krajowy brutto Chin wzrósł w trzecim kwartale o 4,9% w skali roku. Analitycy spodziewali się wzrostu o 4,5%, po wzroście w drugim kwartale o 6,3%. Do 20 października wnioski o udzielenie pomocy mogą składać sadownicy i plantatorzy truskawek, których uprawy ucierpiały w bieżącym roku z powodu przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu. Warunek szkody musiały dotknąć co najmniej 70% powierzchni upraw. A wnioski można składać w biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wysłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP albo usługi mObywatel. Dziś na warszawskiej giełdzie odbędzie się Dzień Edukacji Finansowej, a tymczasem jak wynika z badania Kantar, ponad 48,5% ankietowanych czuje się pewnie z posiadaną wiedzą dotyczącą produktów i usług finansowych. Jednocześnie niemal połowa Polaków uważa, że formalna edukacja finansowa nie dała im wiedzy, którą mogliby wykorzystać w praktyce w czasie korzystania z usług finansowych. Z tego też powodu wiele instytucji prowadzi działania edukacyjne. Polska Izba Ubezpieczeń na przykład od kilku lat przybliża ryzyka, z jakimi możemy mieć do czynienia, mówi Agnieszka Durska z PIU. Mapa ryzyka Polaków to jest taki duży projekt, który dostarcza wiedzy nam Polakom, społeczeństwu, właśnie uświadamia nam ryzyka i nam pozwala powiedzieć, jak sobie z tymi ryzykami radzić, a Zakładem Ubezpieczeń też podpowiada, w jaki sposób my to postrzegamy, a więc dzięki temu mogą lepiej dopasowywać czy kształtować swoją ofertę, komunikować swoją ofertę, żeby docierać do ludzi i ułatwiać im po prostu podejmowanie również takich decyzji związanych ze swoim bezpieczeństwem. Dzisiejsze wydarzenie, czyli Dzień Edukacji Finansowej, odbywa się stacjonarnie na giełdzie oraz online, a przyszły rok będzie rokiem edukacji ekonomicznej. 7 na 10 Polaków chce wprowadzenia obowiązkowej edukacji finansowej do szkół ponadpodstawowych, a 57% dostrzega taką potrzebę już w szkołach podstawowych. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. To był informator ekonomiczny, który przygotowała Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Elektryczna koparka lub buldożer w Polsce to na razie rzadkość, ale jak wskazują entuzjaści elektromobilności, sektor maszyn pozadrogowych też musi przejść z paliw kopalnych na prąd. Sęk w tym, że o ile samochodów i ciężarówek elektrycznych w sprzedaży jest sporo, to ciężkich maszyn budowlanych czy kopalnianych jest jak na lekarstwo. Dlaczego? O tym nasz reporter. Dworzec Warszawa Zachodnia. Dziś to największa inwestycja kolejowa w Polsce. 32 kilometry trasy, 3 kondygnacje naziemne, 1 podziemna. Mówił na starcie prac były już prezes Budimexu Dariusz Blocher. Jeden tunel tramwajowy, jeden tunel dla pieszych. To jest zakres inwestycji, które mamy wykonać w ciągu 3 lat. Taka budowa to arena, na której w ruchu są setki maszyn, koparki, dźwigi, spychacze, ubijarki. Wszystko napędzane silnikami spalinowymi. Maszyny specjalistyczne, czyli maszyny pozadrogowe, jak to jest uregulowane w Unii Europejskiej. Mówi Aleksander Reich z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Ten sektor jest odpowiedzialny globalnie za 23% wszystkich emisji CO2. To jest olbrzymi udział w tym, co szkodzi naszemu powietrzu, którym na co dzień oddychamy. A mowa przecież nie tylko o budowach, ale i o kopalniach, portach czy wycinkach lasów. Co jest dosyć ciekawe, to, że wiele regionów świata już widzi potrzebę zmiany pracy poza drogą, czyli zmiany zlecania tych robót. Kalifornia już w 2040 roku zarządziła taki phase-out swoisty właśnie ciężkich maszyn zasilanych przez paliwa kopalne. Mamy miasta takie jak Londyn, jak Oslo, jak Kopenhaga i przede wszystkim Helsinki, które już bardzo zachęcają firmy, które w tych przetargach startują, aby wykorzystywały w jak największym stopniu maszyny zeroemisyjne pozadrogowe. Pytanie, czy takie elektryczne koparki czy spychacze mogą się równać z tymi spalinowymi? Z założenia maszyny elektryczne są znacznie tańsze, biorąc pod uwagę eksploatację późniejszą dla użytkownika i prostsze w serwisowaniu. Mówi Grzegorz Antosik z redakcji portalu Aktualności Techniki Budowlanej. A poza tym oferują jednocześnie przy dosyć dzisiaj już efektywnych i żywotnych akumulatorach wydajność na poziomie takich standardowych maszyn spalinowych, tylko ciągle mówimy o tej blokadzie, o takim punkcie wyjścia cenie zakupu, że jednak cena tej baterii jest dosyć istotnym dzisiaj obciążeniem, kosztem dla klienta, użytkownika tej maszyny. Jednym słowem, bez motywacji szybkiej zmiany nie będzie. Tutaj w tym momencie kłaniają się tego typu rozwiązania, jak przede wszystkim instrumenty wsparcia, jakieś wymogi też ze strony firm czy jakichś instytucji, które organizują przetargi. A to w miastach takich jak na przykład Kraków, które wkrótce wprowadzają strefy czystego transportu, może być kluczowe. Ale są kierowcy, którzy są rozczarowani samochodami elektrycznymi, zwłaszcza w kontekście zmieniającego się zasięgu względem deklarowanego przez producenta. Oprócz tego wątpliwości także związane z wykorzystaniem zasobów budzi sama bateria. Państwa komentarze w sprawie elektromobilności, czy to rzeczywiście przyszłość motoryzacji, także jeśli chodzi o koparki, buldożery, 2 dwójki i 7 trójek. Tematem zajął się Kuba Witkowski. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain tearing his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city, through the temple space, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't such a wonderful life, don't let go, never give up. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Trzeci Polskiego Radia. Mamy do czynienia ze zmianami, jeśli chodzi o motoryzację. Po drogach jeździ coraz więcej elektrycznych samochodów. Może państwo się zaktywizują i opowiedzą o swoich doświadczeniach, jeśli chodzi o jazdę elektrykiem. U nas także dzisiaj o maszynach na prąd, na przykład koparkach. Ja w temacie maszyn drogowych elektrycznych, kolega był producenta walców drogowych, znanego producenta, i powiedział, że żeby wykonać robotę, to trzeba takie walce elektryczne mieć dwa. Więc to bardzo duży koszt zakupu takiego urządzenia. No tak, bo być może jeśli jeden się rozładuje, to wtedy drugi może pracować i wtedy jest zachowana ciągłość. Ale także w sprawie aut elektrycznych, 2 2 i 7 3. Na zegarze 6 minut pozostało do godziny 10:00. Państwo słuchają Trójki przed południem.